Dacă poți, te rog, mă iartă că m-am dus de lângă tine și am plecat în depărtare. Te-am lăsat cu supărare și am făcut ce nu e bine. Țară îndepărtată, am pierdut averea toată, m-a robit păcatul, tată. Banii toți am cheltuit în păcatul cel urât. Tatăl meu, te rog, mă iartă. Împotriva cerului și împotriva Tatălui am păcătuit, știu bine. Nu mai merit, Tatăl meu, să mai fiu copil al tău. Ia măcar gat la tine. Cerți, tată, mă îmbrățișez, a ta dragoste mă iartă. Mai pot oare fi iubit, că mult am păcătuit? Ce iubire ai tu, tată!